öyle ağlarım ki kendime. Sen benden gittin gideli. Öyle ağlarım ki kendime. Sen benden gittin gideli. Tenin ki solmuş tenime. Sen benden gittin gideli. Tenin ki solmuş tenime. Sen benden gittin gideli. Bir cefan var idi bin oldu. Aktı gözüm yaşı sel oldu. Bir cefan var idi bin oldu. Aktı gözüm yaşı sel oldu. Yaz baharım döndü kış oldu. Sen benden gittin gideli. Yaz baharım döndü kış oldu. Sen benden gittin gideli.